السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، فإنه قد فاز المتقون. خرج الإمام أبو داود والترمذي في سننهما عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. دوكة كيمان بالكم حميد الله سبحانه وتعالى نكستك صالنا سلام جوي نبي محمد عليه السلام فأسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى وحكيك الله جل في علا amejalia kufaulu kwa waja wake hapa duniani, kadhalika na kesho mbele yake Allah tabaraka wa taala يوم القيامة, ni kwa yule atakayeishi hapa duniani maisha ya takwa, maisha ya kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa taala na kujiepusha na makatazo yake. Ametoa hadithi al-Imam أبو داود كذلك إمام الترمذي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كتوك قمتوم صلى الله عليه وسلم أسيما: ما من أيام حكونا سيكو أمباز العمل الصالح فيهن ما تندوميما ينوتندك داني هايوم السيكو ahabu ila Allah, yapendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala, min hadhihi al-ayyam al-ashr, kuliko matendo mema yanayofanywa katika haya masiku kumi. Na masiku kumi aliyokusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama wanavyosema ahlul ilmi, kuwa ni ashru dhilhijja, ni siku kumi za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kuelezea fadhila ya masiku haya kumi ya mwanzo wa mwezi huu wa Dhulhijja akasema hakuna matendo mema yanayofanywa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala yakapendeza sana kwa Allah mithili ya matendo yanayofanywa na waja wake katika masiku haya kumi ya Dhulhijja. Qalu ya Rasulullah, masahaba radhiyallahu anhum wakamuuliza, ewe mtume, wala aljihadu fi sabilillah, ina maana hata jihadi mtu akitoka kwenda kuipigania dini ya Allah tabaraka wa taala ujira wake na malipo yake hayalingani sawa na matendo anayoyafanya mja katika masiku haya kumi na ujira anaolipwa na Allah tabaraka wa taala? Qala, mtume akasema, wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Bimaana matendo yanayofanywa katika haya masiku kumi, ahabu ila Allah, yapendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kushinda hadi mtu ambaye yuwatoka kwenda kupigania dini ya Allah tabaraka wa taala nje ya haya masiku kumi ya Dhulhijja. Illa rajulan, mtume alayhi salam katika kubainisha kwake akasema, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi, atakayetoka mwenyewe kwenda vitani katika jihadi ya kisheria, wa malihi, na akatoka na mali yake, falam yarji min dhalika bishai, kisha ikawa hakujarudi chochote. Ikiwa mtu ametoka kwenda kupigania dini ya Allah tabaraka wa taala yeye na mali yake ikateketea katika njia ya Allah tabaraka wa taala, na yeye akafa shahidi katika njia ya Allah subhanahu wa taala, kitendo chake hiki alichokifanya huyu mja chapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa taala. Hadithi hii inaonesha fadhila na umuhimu na ubora wa haya masiku kumi ya Dhulhijja, na kwamba mwezi huu wa Dhulhijja afdalu ashhurul hurum, ndio mwezi bora zaidi katika ile miezi minne mitukufu ambayo twaifahamu. Hii miezi minne mitukufu, afdaluha, bora ya miezi hiyo, shahru Dhulhijja, ni huu mwezi wa Dhulhijja, kwa sababu ya ibada tukufu ambazo hufanywa ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja, na hasatan katika haya masiku ya mwanzo, masiku kumi ya mwanzo ya huu mwezi, ambayo masiku haya katika fadhila zake Allah tabaraka wa taala ameyaapia kwa kusema, walfajr wa layalin ashir, na apa kwa wakati wa alfajr, kadhalika na apa kwa masiku kumi. Anasema Alhafidh Ibn Kathir rahimahullah taala, almuradu biha ashru Dhulhijja, kusudio la masiku kumi ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaapia ya kusudiwa masiku ya Dhulhijja, kama qalahu Ibn Abbas, kama alivyosema hivyo Ibn Abbas wa Ibn Zubayr na Ibn Zubayr wa Mujahid na Mujahid wa ghairu wahidin min as-salaf wal khalaf, na wengineo wasiokuwa mmoja katika as-salaf, wakitafsiri aya hii masiku kumi aliyoyapia Allah subhanahu wa ta'ala ni masiku ya mwanzo ya Dhulhijja. Kadhalika katika ahkam ambazo twafaidika katika hadithi hii, ithbatu sifati almahabba lillahi subhanahu wa ta'ala, kuthibitisha katika hii hadithi mapenzi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuwapenda, mapenzi ambayo taliqu bijalalihi, yanayofungamana na utukufu wake subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah anapenda, na hii ni sifa ambayo yuwasifika nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi aqidatuna ahlus sunnati wal jamaa, na hii ndio itikadi yetu ahli sunnati wal jamaa, kwamba Allah katika sifa zake iwasifika na sifa ya kupenda, kupenda ambako kunaendana na utukufu wake, bi khilafi almu'attila, ambao ni tofauti na mu'attila, makundi ambayo yenye kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, min aljahmiyati walmu'tazilati walashaira, kama vile mu'tazila kadhalika na jahmiya na ashaira, wa man naha nahwahum, na kila mwenye kupita mapito ya hawa watu. Kadhalika katika ahkam ambazo twafaidika nazo katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna ayyam al-ashr dhilhijja afdalu ayami sana, kwamba masiku haya ya mwanzo, masiku kumi ya Dhulhijja, ni masiku bora katika masiku yote ya mwaka. Kadhalika wanasema ulama, wa annaha afdalu ayami min ashri al-awakhir min Ramadhan, na kwamba masiku haya kumi ya Dhulhijja ni masiku bora kuliko masiku kumi ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Illa lailatul qadri, isipokuwa ukiitoa lailatul qadri. Na nyinginezo katika ahkam ambazo twafaidika nazo katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kwamba ibada ambayo mtu yuwafanya katika faraidh, katika faradhi anazozifanya mwanadamu, kadhalika wanawafil na ibada za sunna anazozifanya Muislam, afdalu min sairiha, yapendeza zaidi na ni bora zaidi ibada hizo anazozifanya katika haya masiku kumi kuliko ibada ambazo yuwazifanya katika masiku mengine nje ya haya masiku kumi. Ayuha almuslimun ibadallah, wa mimma yataqarrabu biha al-'abdu ila Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayyam al-'ashr, na katika matendo ambayo muislamu atakikana kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika haya masiku kumi ya Dhulhijja, miongoni mwa ibada ambayo hutekelezwa ndani ya haya masiku kumi, dhabhu al-udhiya, ni kutekeleza ibada ya uchinjaji, kuchinja udhuhia, kuchinja vichinjwa kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwambia mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya mola wako, kadhalika na uchinje kwa ajili yake. Allah tabaraka wa ta'ala atutaka waja wake tunapotekeleza ibada hii ya uchinjaji tuchinje kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutaraji thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، ومما يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهلّ هلال ذي الحجة أن يمسك من شعره وأظفاره. katika mambo ambayo yatakikana kwa mtu ambaye amejiandaa, anakusudia katika mwezi huu wa Dhulhijja, na itakapofika siku yake ya kuchinja aweze kutekeleza ibada ya uchinjaji, katika mambo ambayo yatakikana kwa mtu huyo unapoandama mwezi wa Dhulhijja, basi ajiziwie asiguse chochote katika mwili wake, kama vile asikate au asipunguze kucha zake, kadhalika asinyoe au asipunguze nywele zake, hatta yudhahia, hadi atakapomaliza ibada ya kuchinja. Hizi ni katika ahkamu ambazo Muislamu atakikana azitekeleze na ashikamane nazo, yani kuonesha katika hali ambayo ya kujifananiza na wale waje wa Allah tabaraka wa taala ambao wamekwenda kutekeleza na kuitika wito wake katika ibada ya haji. Basi na Muislamu ambaye yupo huku, yupo nje ya ibada ya haji, pia anatakikana ajiziwie, asinyoe au asipunguze, kadhalika asiondoshe kucha zake, hata yudhahia, mpaka atakapomaliza ibada ya kuchinja. Kwa hadithi ambayo rawahu aljamaa illa al-Bukhari min hadithi Ummi Salama, katika hadithi ya Ummi Salama radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, huwa mtume alayhi salam amesema, idha ra'aytum hilala dhilhijja, mtakapouona mwandamo wa mwezi wa dhulhijja, wa arada ahadukum, na akakusudia mmoja wenu, an yudhahiya, atekeleze ibada ya kuchinja, falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, ajiziwie, asikate kucha zake na nywele zake. Haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ulama wanasema iwapo mtu ataghafilika akajikuta amenyoa au amepunguza au akakata kucha zake baada ya kisha kuandama mwezi wa Dhulhijja, fala shay'a alayhi, kwamba mtu huyo hana fidia atakayotoa, hana chochote atakachokitoa katika fidia, isipokuwa yapendeza zaidi ajiziwie, asinyowe mpaka siku ile baada ya kuchinja. Sasa je, ikitokea mtu amekusudia kuchinja lakini ndani ya haya masiku kumi akajikuta amekata kucha au amenyoa nywele zake, ma hukumuhu, anawajibika kufanya nini? Ulama wanasema fala shay alayhi, hana fidia yoyote ambayo inamlazimu mtu huyo aweze kuifanya, isipokuwa atakuwa ameacha kwenda na afdhalia, ameacha kwenda na jambo ambalo lenye ubora zaidi, ambayo ni kuacha kupunguza au kunyoa. Wa min shurutul udhiya, na katika shuruti za udhiya, an takuna min bahimati al-an'am, katika shuruti za kusihi ibada hii ya kuchinja, huyo mnyama unayemchinja awe ni katika bahimatul an'am. Na ulama wanasema katika bahimatul an'am, wa hiya al-ibil wal-baqar wal-ghanam, bahimatul an'am ni ngamia, kadhalika na ng'ombe na kondoo na mbuzi. Hawa ndio bahimatul an'am ambao wanatakiwa Waislamu kuandaa kuanzia sasa kwa yule ambaye amekusudia kutekeleza ibada hii ya uchinjaji, kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema, walikulli ummatin ja'alna mansakan, na kila umma, yani min al-umam as-salifa, kila umma katika umma zilizotangulia tumewekea ibada ya kuchinja, liyadhkuru simallahi ala ma razaqahum, ili wapate kulitaja jina la Allah tabaraka wa taala kwa zile neema alizowanemesha, min bahimatil an'ami, katika wanyama ambao wanaruhusiwa kisheria kuchinjwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada hii ya udhuhiya. Kadhalika katika shuruti za udhuhiya, an tablugha sinna almahduda shar'an, huyo mnyama awe amefikia ametimiza miaka inayoruhusiwa na inayokubalika kisheria. Upande wa ngamia, ngamia awe ametimiza miaka mitano, na upande wa ng'ombe awe ametimiza miaka miwili, na upande wa mbuzi awe ametimiza mwaka mmoja, na upande wa kondoo kadhalika awe ametimiza mwaka mmoja, pamoja na kwamba kondoo iwaruhusiwa kuchinjwa udhuhia anapokuwa ametimiza miezi sita. Kondoo yaruhusiwa kumchinja udhuhia ambaye ametimiza nusu mwaka. Kadhalika katika shuruti za udhuhia, an takuna khaliyatan min al-uyubi kalmaradhi al-bayn wal-awaru al-bayn wal-hazal wal-ajma. Pia mnyama huyo ambaye muislamu wajiandaa kumchinja udhuhia, yatakikana awe ameepukana, amesalimika na kasoro, kasoro ambazo zinapunguza thamani ya nyama yake, zinapunguza ladha ya nyama yake. Mfano, asiwe mgonjwa maradhi ambayo yako wazi. Kadhalika asiwe ni chongo, mbovu wa macho. Kadhalika mnyama huyo asiwe ni mdhaifu, yani amekondeana. Katika kuchinja ibada hii ya udhuhia kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, yatakikana muislamu umchague mnyama ambaye yuko katika mandhari mazuri, yupo katika hali mzuri, wamdhania kuwa ni mnyama ambaye amenona. Hata wakati watekeleza ibada hii wajihisi faraja na kwamba wapata ujira mkubwa kwa Allah tabaraka wa taala. Na usichague mbuzi ambaye amekondeana kwa sababu ya ubakhili, wa naudhu billahi min dhalik. Kadhalika asiwe mbuzi huyo, huyo mnyama asiwe ni mbovu wa miguu, mlemavu, na zinginezo katika auswafi ambazo zinabebwa na auswafi hizi ambazo haitakikani kwa mnyama huyo kusifika nazo. Ikiwa amesifika nazo, basi jiepushe kumchinja katika ibada hii ya udhuhia. Watajuzu al-udhuhiyatu bil-khasi, na yafaa kumchinja udhuhia mnyama dume ambaye amehasiwa. Yafaa kumchinja udhuhia mnyama dume ambaye amehasiwa, lima rawahu Ahmed, kwa hadithi ambayo ameitoa Imam Ahmed wa ghayruhu, wa sahahahu al-allamatu al-albani, na akaisahihisha al-allamatu al-albani fi al-irwa' al-ghalil, an abi rafi', kutoka kwa abi rafi' radiyallahu ta'ala an qala, asema sahaba huyu, dhaha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salam alichinja, bikabshaini, kondoo wawili, maujiyaini ay khasiyaini, kondoo wawili ambao waliokuwa wamehasiwa. Na ulama rahmatullahi alayhim wameelezea kuhusiana na hadithi hii juu ya kujuzu kumchinja katika udhuhia dume ambalo limehasiwa, na hakuna haraj, hakuna tatizo katika hilo. Na bali katika ulama wengine wakafadhilisha kwamba dume lililohasiwa ni bora zaidi kuliko ambalo halijahasiwa. Lakini Sheikh Al-Allamatu Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema hapana, bora zaidi ni yule ambaye hajahasiwa, kwa sababu amesalimika viungo vyake. Lakini pia na huyu aliyehasiwa ana ubora katika upande wa nyama yake, nyama yake wanasema inakuwa na ladha kuliko ya yule ambaye hajahasiwa. Kwa ikiwa katika afdhalia kama hizi, basi yuwatangulizwa yule ambaye aliyesalimika, isipokuwa hadithi hii inaonesha kujuzu kumchinja katika udhuhia mnyama ambaye amehasiwa. Ibadallah, ndio katika imani tujitahidi katika haya masiku kukithirisha katika matendo mema, katika kusoma Qur'ani, kadhalika kumtaja Allah kwa wingi, na kukithirisha katika sala za sunna na ibada nyinginezo za sunna, kadhalika huku tukijiandaa na kuandaa wanyama wetu ambao tutategemea kuwachinja kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Lakini tuzingatie hayo katika shuruti ambazo zimebainishwa katika sheria. Inna Allah ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'mihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un.